do, żeby odkręcić tabliczkę i przykręcić kolejne amorzenie. Dziękuję. Beata Michniewicz, do usłyszenia, do zobaczenia. Polskie Radio, program trzeci, środa 30 sierpnia, jest 9. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Od dziś dostępna będzie pełna lista darmowych leków dla dzieci i seniorów. W nocy Rosjanie zaatakowali terytorium Ukrainy za pomocą rakiet i dronów. Podpisanie porozumień szczecińskich upamiętni prezydent Andrzej Duda. Od dziś dostępna będzie pełna lista darmowych leków dla dzieci i seniorów. Prezydent Andrzej Duda podpisał wczoraj ustawę, na mocy której z programu skorzystają także seniorzy w wieku powyżej 65 lat oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia. Minister zdrowia Katarzyna Sójka zapowiedziała, że listy dostępne będą także u lekarzy. 1 września będą one dostępne u lekarzy, natomiast będzie ta lista dostępna na stronach ministerstwa. Na przykład dla dzieci do 18 roku życia będą dostępne odpowiednie antybiotyki w chorobach wymagających, natomiast dla osób powyżej 65 roku życia będą leki bardzo konkretne, leki flozyny w cukrzycy, ale one też bardzo są korzystne dla pacjentów z kardiologicznych. Z nowych rozwiązań będzie mogło skorzystać około 16 milionów Polek i Polaków. W nocy Rosjanie zaatakowali terytorium Ukrainy za pomocą rakiet i dronów. Głównym celem był tym razem Kijów, gdzie odłamki rakiet trafiły w obiekty cywilne. Są ofiary wśród mieszkańców miasta. Według przekazanych przez ukraińskie władze informacji, Rosjanie wystrzelili na Ukrainę 28 rakiet H-101, H-55 i H-555. Wszystkie strąciła ukraińska obrona przeciwlotnicza. Ukraińcom udało się strącić także 15 z 16 wystrzelonych przez Rosjan dronów Shahid. Mimo to odłamki rakiet i dronów spadły na budynki w dwóch dzielnicach Kijowa, Darnickiej i Szewczenkowskiej. Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne. Jak przekazały władze miasta, Rosjanie wystrzelili w kierunku ukraińskiej stolicy 20 obiektów i był to pierwszy tak zmasowany atak powietrzny na Kijów od wiosny. Odłamki rakiet i dronów spadły też w podkijowskich miejscowościach. Tam rannych zostało 3 cywilów. Paweł Buszko, Polskie Radio. Zapowiedzi sankcji ze strony unijnych urzędników w związku z powołaniem Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów w Polsce to ingerencja w wybory w naszym kraju, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia minister rozwoju i technologii. Waldemar Buda podkreślił, że utrudnianie dochodzenia prawdy jest niedemokratyczne. Słyszeliśmy ostatnio z ust rzecznika Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej, która życzy Donaldowi Tuskowi, oficjalnie to powiedziała, powrotu na fotel premiera. W związku z tym ja nie mam tu najmniejszych wątpliwości, że to jest wypowiedź polityczna po to, żeby wspierać Donalda Tuska w wyborach w Polsce. To jest ingerencja w polskie wybory, więc ja bym się kompletnie tym nie przejmował i robił swoje. W posiedzeniu Sejmu, które rozpocznie się wieczorem, posłowie być może wybiorą skład komisji. Najnowsze badanie pracowni Social Changes na zlecenie portalu W Polityce wskazuje, że gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, na Zjednoczoną Prawicę zagłosowałoby 40% ankietowanych. Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 31% głosów. Konfederacja ma poparcie 11% ankietowanych, a Lewica bez zmian 7%. Polska 2050, Szymona Hołowni 4%, a PSL 3%. W tym roku Polska Grupa Energetyczna w swoich elektrociepłowniach nie będzie korzystała z węgla kamiennego, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia prezes spółki. Tomasz Dąbrowski stwierdził, że polska gospodarka, by pozostać konkurencyjną, potrzebuje czystej, bezpiecznej i taniej energii. We wszystkich miastach w Polsce, gdzie jesteśmy w większości polskich miast, w tej chwili modernizujemy nasze jednostki, znaczy zamieniamy jednostki węglowe na jednostki gazowe, które są znacznie mniej emisyjne. Emisja CO2 z jednostek gazowych i innych tlenków, innych gazów cieplarnianych jest znacznie niższa, aniżeli z węgla i to się wydarzy maksymalnie do 30 roku. Mało tego, w 2040 roku będziemy całkowicie zeroemisyjni, czyli będziemy produkowali energię z paliw niskoemisyjnych bądź zeroemisyjnych, także jest to przyspieszenie o 10 lat. Tomasz Dąbrowski dodał, że węgiel pozostanie jeszcze podstawowym paliwem, ale zlokalizowanym w Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Ma ona gwarantować bezpieczeństwo energetyczne do czasu budowy odnawialnych źródeł, odpowiedniej liczby wiatraków na morzu i siłowni nuklearnych. Podpisanie porozumień szczecińskich upamiętni dziś m.in. prezydent Andrzej Duda. Było to jedno z porozumień kończących falę strajków w sierpniu 80 roku. Uroczystość z okazji rocznicy odbędzie się w południe przy bramie głównej Stoczni Szczecińskiej. Podpisanie porozumienia w Szczecinie było wydarzeniem przełomowym w historii PRL-u. Czyli władza niejako pokazywała, że jednak jest bardziej skłonna do ustępstw niż do pacyfikacji strajków. To było przełamanie pewnej bariery, podpisanie porozumienia ze strajkującymi robotnikami. Wyjaśnia historyk Instytutu Pamięci Narodowej Grzegorz Majchrzak, który dodaje, że porozumienia szczecińskie były nieco mniej korzystne niż te zawarte w Gdańsku dzień później. Czyli na przykład nie było mowy o utworzeniu samorządnego związku zawodowego, tylko było to sformułowanie nieco inaczej brzmiące. Strajkujący w Szczecinie uzyskali zapewnienie nierepresjonowania za udział w strajku, ale z wyjątkiem tych, którzy popełnili przestępstwa polityczne. Podpisanie porozumienia w Szczecinie zakończyło strajki na Pomorzu Zachodnim, w których wzięło udział ponad 350 zakładów pracy. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Cała Polska dziś pod chmurami, na wschodzie, a potem na zachodzie, ale to na samych krańcach wschodnich i zachodnich lokalnie większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu możliwe właściwie w całym kraju, a w górach i na wschodzie kraju burze i możliwe, że to mogą być burze z gradem. Od 17 do 19 stopni w zachodniej połowie kraju i od 25 do 28 na krańcach wschodnich. Wiatr w czasie burz może być porwisty, proszę na siebie uważać. Minut po godzinie 9. Michał Jakubik za konsoletą, Stanisław Perzyna przy naszym redakcyjnym telefonie. 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu. Przed mikrofonem Witold Lazar i w takim składzie będziemy razem z Państwem do 12. 14 minut po godzinie 9, to jest trójka przed południem. W kalendarzu mamy dziś 30 dzień sierpnia. Imieniny obchodzą Feliks, Tekla, Jan, Małgorzata, Miron, Piotr i Rebeka. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dziś Międzynarodowy Dzień Pamięci Osób Zaginionych. Mamy Dzień Taksówkarza, o czym mówiliśmy przez cały poranek. Mamy też Międzynarodowy Dzień Rekina Wielorybiego. Do tematu ryb wszelakich wrócimy za chwilę, a na razie jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. W sierpniu mgły w górach, mroźne gody. Kiedy mgły w dolinach, to wróżba pogody. No a bez mgły by się nie dało. Świeże mleko pić. Naprawdę chciałem pomrzeć i po ich stronie być. Pomyślałem więc o żonie, aby stać się jednym z nich, stać się jednym z nich, stać się jednym z nich. Już miałem na oku haciendę wspaniałą, mówię wam, lecz nie chciała tam zamieszkać żadna z pięknych dam. Wszystkie śmiały się wołając, wołając za mną wciąż. Bardzo ładny frak masz, Billy, ale kiepski byłbyś ciebie mąż. Kiepski byłby mąż. Tak, do śniadania, albo drugiego śniadania, ale ja obiecałem Państwu wczoraj ciekawą rybkę na śniadanie, drugie śniadanie. Rybka nazywa się odyńczyk i to jest popularny gatunek występujący w zachodnim Atlantyku. Osiąga do blisko metra długości i 7 kg wagi. Znany jest ze swoich niebywałych zdolności kamuflażu. Potrafi zmienić ubarwienie w ciągu kilku milisekund, aby wtopić się w otoczenie. No ale to wiadomo od dawna. Natomiast nowe badania wykazały, że te ryby potrafią widzieć przez skórę. Mają mechanizm wykrywania światła niezależny od oczu. Rozpracowanie tego mechanizmu doprowadziło do odkrycia nieznanego wcześniej typu komórek, które no, nie są oczami w cudzysłowie, ale rozpoznają natężenie światła i kolory i potrafią odpowiednio reagować, odpowiednio się barwić. W przypadku stworzeń, które wykorzystują swoje zdolności zmiany koloru do ukrywania się przed drapieżnikami, ostrzegania rywali lub zabiegania o względy partnerów,

Czerniak to złośliwy nowotwór skóry, którego główną przyczyną jest nadmierne opalanie. Ochrona skóry przed promieniami UV oraz regularne badanie znamion to obowiązkowe elementy profilaktyki czerniaka. Zakrywaj skórę przed słońcem, odkrywaj przed lekarzem. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. 7 tygodni do wyborów. 7 miejsc w Polsce. 7 debat z Państwa udziałem, jakich jeszcze w telewizji nie było. Ekipa Telewizji Polskiej rusza w teren. W tym programie to Polacy przepytają polityków. Premierowy odcinek nowego programu Polska Mówi. Już dziś o 21.10 w TVP1. Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę Heba Slimin. Wątroba spisuje się wspaniale. Heba Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Heba Slimin. Suplement diety Heba Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a hojna wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. W tej grze wygrywają wszyscy. Wystarczy wziąć udział w akcji. Wygrywamy zaczyna się od wy. Czego brakuje w waszej okolicy? Boiska? Biblioteki? Skateparku? Grajcie w lotto i na stronie gramywygrywamy.pl głosujcie na wybrane obiekty sportowe lub kulturalne w waszej okolicy. Totalizator sportowy. Wygrywamy zaczyna się od gry. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. W całym kraju na zegarach minęła już 9.30. Informator ekonomiczny i Marcin Jakiełowicz. Dzień dobry, zaczynamy od nowości w bankowości. Klienci PKO BP mogą już potwierdzić swoją tożsamość za pomocą cyfrowego m-dowodu. Największy polski bank wprowadził tę możliwość jako pierwszy, a za chwilę dołączą do niego pozostałe, bo wymagają tego zmiany w prawie, które wchodzą w życie od najbliższego piątku. M-dowód możemy sobie wyrobić w aplikacji M-Obywatel 2.0, ale ważna uwaga, dokumentem w smartfonie wylegitymujemy się tylko w Polsce. Od zwykłego dowodu różni się serią i numerem, datą wydania i ważności, a więc jest to po prostu inny dokument. Teraz ważna informacja dla prowadzących małe gospodarstwo rolne. Ci tylko do jutra mogą wnioskować o płatność ryczałtową. To ułatwienie podatkowe dla tych, którzy mają do 5 hektarów ziemi, mówi Marian Sekulski z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Siedlcach. Ta ryczałtowa płatność zastąpi takie płatności bezpośrednie jak podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjną, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematu. Dodajmy, że ta ulga nie wyklucza się z innymi dostępnymi dla rolników. Na stronie agencji jest link do kalkulatora, który pomoże doliczyć się wszystkich szczegółów, a wsparcie ryczałtowe można wnioskować w aplikacji e-Wniosek Plus. Niemcy podłączają swoją gospodarkę do kroplówki. PKB tego kraju ostatni kwartalny wzrost, choćby minimalny, zaliczył rok temu. Krztusi się przede wszystkim silnik niemieckiej motoryzacji. Niemiecki rząd chce więc stymulować gospodarkę przez obniżenie na 4 lata podatków. Będzie to dla budżetu koszt ponad 30 miliardów euro. Pytanie, czy brakujący na rynku popyt po stronie konsumentów da się zasypać podatkowymi ulgami dla sektora przedsiębiorstw? O to chyba niewielu pyta, przynajmniej w rządowych ławach, bo ostatecznie projekt zyskał pełne poparcie. W rządowym pakiecie są też subsydia dla firm, które będą inwestować w zielone rozwiązania i takie zwiększające wydajność. Tu zastrzyk gotówki wyniesie ponad 200 miliardów euro w ciągu najbliższych 5 lat. Samochody elektryczne jeszcze nie wszędzie się na dobre zadomowiły, a czy już grozi im wyginięcie? Na świecie może zabraknąć litu, kluczowego składnika akumulatorów w autach na prąd. Dziś podaż ze strony producentów litu jest na granicy zaspokojenia potrzeb producentów elektryków. Tak pisze portal CNBC. Według S&P Global Commodity Insights sprzedaż pojazdów elektrycznych ma osiągnąć niemal 14 milionów jeszcze w tym roku, a może sięgnąć nawet 30 milionów do 2030 roku. Na to wszystko jeszcze dodajmy na to informację, że jest na świecie tylko nieco ponad 100 kopalni litu. Pierwsze programy i problemy związane z brakiem tego surowca według największych sceptyków mogą się pojawić już nawet za 2 lata. A teraz optymistyczna już nie prognoza, a rzeczywistość. Złoty przed południem umacnia się nieco. Za franka płacimy 4,67, za euro 4,46, za dolara 4,11, a za brytyjskiego funta 5,19. Trójkowa redakcja ekonomiczna zaprasza na 16.30, wtedy kolejny serwis ekonomiczny i potem po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa za 25 minut, 10. Got a desert in my mouth. Figures that my courage would choose to sell out now. I've been looking for a savior in these dirty streets. Looking for a savior beneath these dirty sheets. I've been raising up my hands, dropping another nail in. Just what God needs. One more victim. Why do we crucify ourselves? Well, every day I crucify myself. Nothing to do is good enough for you. I crucify myself. Well, every day I crucify myself. My heart is sick of being. I said my heart is sick of being. Suffering so that I can have my cross. I know a cat named Easter. He says, will you ever learn? You're just an empty cage, girl, if you kill the bird. Why do we crucify ourselves? Well, every day I crucify myself. Nothing to do is good enough for you. to the Floor, czyli czworo do tańca i formacja Star Sailor. Za 16 minut godzina 10. Proszę Państwa, zdarzają się sytuacje w świecie nauki, kiedy to specjaliści różnych branż, lekarze, informatycy, inżynierowie, a nawet artyści czy twórcy filmowi wręcz, łączą siły i w efekcie tej współpracy rodzi się jakaś myśl, za tym idzie technologia, aż wreszcie powstaje produkt, który w codziennym życiu zwykłych ludzi doprowadza do sytuacji niezwykle wzruszających. I o jednej z takich chwil i współpracy, która do niej doprowadziła, opowiemy Państwu już za chwilę w Trójce przed południem. Ostatnia noc, będę niewyspany, bo po głowie chodzisz znów. Kupiłem lot, zbyt drogi, co dla ciebie kupię ich ze 100. Już zgubiłem klucze, portfel i parę monet. Nie czekam już na lepszy moment. Lecę do ciebie, mam dość, na lotnisku czekam, aż w tłumie znajdę twój głos. Na przekór kilometrom tęsknocie mówię stop. Znów lecę do ciebie, znów lecę do ciebie. Widzę już ląd, pośród dachów twój dom, światła miasta, mijam już kawiarnię i most. Na pamięć znam tę drogę, twój uśmiech już nie może czekać, nie chcę więcej czekać. Lecę do ciebie, mam dość, na lotnisku czekam, aż w tłumie znajdę twój głos. Na przekór kilometrom tęsknocie mówię stop. Znów lecę do ciebie, znów lecę do ciebie. Cię na żywo, nie ze zdjęć, chcę z tobą cały lipiec i grudzień też. Lecę do ciebie, lecę do ciebie. Lecę do ciebie, mam dość, na lotnisku czekam, aż w tłumie znajdę twój głos. Na przekór kilometrom tęsknocie mówię stop. Znów lecę do ciebie, znów lecę do ciebie. Lecę do ciebie, mam dość, na lotnisku czekam, aż w tłumie znajdę twój głos. Na przekór kilometrom tęsknocie mówię stop. Znów lecę do ciebie, znów lecę do ciebie. Lecę do ciebie, czyli samoloty. To był Ignacy. 13 minut przed godziną 10, trójka przed południem. Proszę Państwa, obiecałem Państwu historię. Amerykańscy naukowcy za pomocą chipu wszczepionego w mózg pacjenta, za pomocą sztucznej inteligencji i przy współpracy osób biorących udział w tworzeniu serialu The Last of Us, przywrócili sparaliżowanej kobiecie zarówno głos, jak i mimikę twarzy. Monika Suszek. To pierwsza rozmowa po wielu latach sparaliżowanej po udarze pacjentki Anny ze swoim mężem. Hey Ann, how's it going? It is good to see you. Wymiana tych kilku zdań jest możliwa dzięki wykorzystaniu pracy kalifornijskich uczonych na zasadzie interfejsów, mózg-maszyna. Komunikacja polega na przetwarzaniu sygnałów wysyłanych przez mózg do komputera, który zamienia je na mowę i ekspresję emocji. Interfejs wyuczył się zachowań pacjentki na podstawie jej wcześniejszych nagrań i próbki głosu jeszcze przed wypadkiem, jakiego doznała, tłumaczy Margaret Seaton, koordynatorka badania. Urządzenie ma postać siatki elektrokardiograficznej, która jest przymocowana podstawą do głowy pacjentki Anny, która jest pierwszą osobą poddaną takiemu eksperymentowi. 48-letnia dziś Anna doznała udaru mózgu w wieku 30 lat podczas gry w siatkówkę. Kobieta doświadczyła nie tylko paraliżu, ale i zespołu zamknięcia stanu, w którym człowiek pozostaje całkowicie świadomy i w pełni zdolności umysłowych przy jednoczesnym niemalże całkowitym paraliżu ciała. Mikrochip w mózgu i technologia amerykańskich naukowców The Last of Us daje nadzieję na możliwość komunikacji, mówi Cale Lightjoe, jeden z członków zespołu. Umożliwiamy ponowną rozmowę i tym samym komunikację chorych z osobami, które kochają, lub z ich opiekunami. To jest nasz główny cel. Nadrabiamy stracone połączenia między mózgiem a układem głosowym, które zostały przerwane przez udar, kiedy badana po raz pierwszy użyła tego systemu do mówienia i poruszania twarzą awatara jednocześnie. Wiedziałem, że będzie to coś, co będzie miało ogromny potencjał. Na razie interfejs mózg-maszyna potrzebuje zarówno osobnego komputera, monitora, jak i urządzenia podłączonego do głowy Anny. W przyszłości zespół chce, aby system był bezprzewodowy. Jedno jest pewne. Praca amerykańskich naukowców dowodzi, że interfejsy otwierają nową jakość w medycynie, mówi profesor Kazimierz Krzysztofek z Uniwersytetu SWPS. Interfejsy neuronalne, no to jest jakaś nadzieja, zwłaszcza dla ludzi niesprawnych umysłowo, którzy mogą się komunikować myślą, ale nie są w stanie uruchomić artykulacji tej myśli, to znaczy wypowiedzieć tych myśli, ani ich napisać. To może być ratunek dla chorych Alzheimera, autystyków, interfejsy i komunikowanie się inteligentnych egzoszkieletów z systemem nerwowym człowieka. To, że ludzie przykuci do fotela będą mogli wstać z tego fotela w przyszłości. To właśnie dzięki interfejsom neuronalnym. Mimo iż amerykański eksperyment spotkał się z dobrymi recenzjami w świecie medycznym, niektórzy podawali wątpliwość, czy opracowany system komputerowy może być obsługiwany przez osobę bez wiedzy eksperckiej. Ale to zapewne otwiera kolejne wyzwania dla badaczy z całego świata. No i nie tylko dla badaczy, bo przyznają Państwo, ta historia to gotowy scenariusz na film. Monika Suszek zajęła się tym tematem. Looking for the love.